علت از اینکه زنان یتیمان کسی که در خانهشان تلاش خود را به مکان نگرفتن، علت از این کم مصرفی بود و از عدم اعطای مهرشان بود. قرآن کریم میگه که وعاف النساء صدقاتهن نحلا، بده برای زنها مهرهایشان را نحلا بخشی، نحلا پورا پورا بخش بده، اینجا چند نکبار. قرآن کریم میگه بده برای زنها صدقاتهن، صدقاتهایشان را، مهرهایشان را نحلا بخشی. امام رافض از قرآنی میفرماید که نحلا به معنای قرض و دین هم میآید، اما پولی که به عنوان مهر مؤجل تعیین کرده او را هم باید به اشخاص بدهد، یک معنایش. یعنی که نحلا میگه از محل گرفته شده به معنای شهر است، در اینجا معنی خوشی است. مالی که به عنوان مهر برای یک زن تعیین شده و در روز اول او را صرف شدندی و وقتی که صحیح شد پورا پورا بخش بسپار، نه پورا بخش بسپار، خوشی بخش بسپار. این هم یکی از چیزهاییست که جامعه غربی و به اصطلاح تمدن خیلی امروز در ما انتقاد میکنن که مسلمان ها چرا مهر میگیرن، ولی زن خب مالی نیست که فروخته شود، به من اصلا باید مهر نداره باشد. یک نوع انحال مشترکی است در بینشان، به من همون که یک زن برای شوهر ارتباط دارد مرد برای زن صحبت دارد، بینند چرا شوهر مکلف میشود که برای زن یک چیزی را به عنوان مهریه بپردازد. این در حقیقت تحقیر زن است. مسئله از اینست که تحقیر بوده باشد، مسئله مهر بدله جان زن نیست، بلکه در حقیقت یک مال است که تثبیت میکنه هویت و آینده زن را از نظر اجتماع. ببینید که چی باست با اساس مشکلات یک زن نمیخواد دیگه با شوهر زندگی بکنند. دو راه دارد، یا زندگی ظالمانه شوهرش را بپذیرد و یا اینکه باید طلاق بگیرد. اگر طلاق بگیرد بعد از کجا میرود؟ در خانگی زندگی میکنند. در غالب اوقات فقط سفید شده دیگه توانایی دفاع از خودش ندارد، بعد از اون با برادرش خود رو ملک می شود. برادرش که در خانه خود این خواهرش جای می دن، چون می کنه که یک عنصر مصرفی است، او را من حیث منکرش استخدام می کنه. بعد از اون باز کارای عبادش باید بشوید، بچه خراری سرچتی باید بکنن، قال مقال باید سرچت بکنن، نام دیگر درش باید دختر بکنن. پس در حقیقت این دختر مزدور کمی دیدش نمی شود. و هر را این زن به اساس دیگه نمیتونه با شوهر زندگی بکنن و یک مرد خود را داشته باشد، بلکه به اساس پولی که دارد و از طرف دیگر سهمی که در میراث خانواده پدر خود دارد زن میتونه مستقل زندگی بکنن و نمیخواد که زیر چوب بهتا برادر بوده باشد، زیر ظلم برادر و بچه کاکا و پاپا و فلان و بسانه باشد. از این خاطر مرد در حقیقت یک اعتمادگاه آینده ای برای زن است که بدانم زندگی مسالمتنامه و خوبی داشته باشد. از با خوبی داشته باشد برادر هم مکرش می شود، کاپا هم مکرش می شود، میگه از حال بایش مشکل نیست. از این خاطر مرد مسئله ایست که چون از نظر جسمی و از نظر روحی غالبا دیگر باید تو بذاریم که زن مظلوم واقع می شود. خداوند مطلق با واسطه از این فیضه مردشان در حقیقت آینده زندگی از او تثبیت می کنند. این پولی نیست که در مقابل جان یکتن داده شود. الله می فرماید که اگرچه دشمنان اسلام جامعه غربی در رابطه به ایست از شما انتقاد بکنند، وعاتوا النساء صدقاتهن نحلا، مهرهای زنان را با خوشی بسپارید برشان، با خوشی برشان بسپارید. یک تعدادی از مردم از در کابل چندین نفری که ما رو بسته کردن پدرش میگن سعی کن بسی اگر به دروغ هست یا چیش پدر در نخون بوده نفر را بسر بکن. این بیشاره داره خبر نداره که در حقیقت تو به حالتی که به تو سپرده شده رو خیانت میکنه، رو خیانت میکنه. به نام آره خوش جایگان چیز را نوشته نکنن، این نوشته بیست بسیار خوب است در محاکم جای دارد، ولی با در منطقه شدید پیغمبر خدا علیه السلام میفرمه که خوبترین نکاح اون نکاح است که مهرش کم بوده باشد. بهترین نکاح با برکت ترین نکاح اون نکاح مهرش کم باشد. این دلیل نمیشه که ما مهر را زیاد بکنیم و ظلم را در جامعه ایجاد بکنیم. فانظر نرد و منشه و تکتر دارن و گوشید و شما منشه از چیزی از مهرش من و از مهر نفسن را خوشی خودش و گلوه و هنی ان مریه هم پس تو کنید آن را حلال گوارا. شما او پیسیش به حلال گوارا شوارا میگه فیمزد نرک و منشه این من و پس اگر درد دارد و خوشی با شما انچه این از چیز من و از همی مهر نفسن با خوشی خودش تو ظلم اثرش نرو کنید و گلوه و هنی ان پس تو کنید سازگار حلال مریه هم شوارا. این خطاب برای شوار است، این خطاب برای پدر نیست. همینش که پدر با خورت پایشم با آدر مالش رو خورم مرد از کیست؟ اصلا اصلا بعد در اختیار برادر داده می شود، در اختیار پدر داده می شود. اونا با تنی هم مریه هم می خورد ایت نرمش می خورد که یک رو خورم برای تنی هم می دهد. اموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تصفها نده برای انسانهای کمرش اموالكم مالهایتان را التي جعل الله لكم شگرانده خداوند به شما قیام سبب قیام معاشت و سقوهم بخورانده ایشان را از آن مال و سقوهم و بکشانده ایشان را و قول لهم قولا معروفا و بگوید به ایشان به سخن پسندیده و نیک را. الله جل جلاله این فایده را هم برای ما شما داده. ارگاه در خانه کسی طفلی بود، ارگاه در خانه کسی یک انسان معطوی بود که نمیتونست کنترل بکند مال خود را، زندگی خود را. الله میگه که شما در مال چه با چی ببینید؟ در اختیار کن داشته باشه. برای اولیای امور میگوید دو تقدیر. از یک تقدیر اگر کسی قوم خیش داشته و پاکوهایش هست، برادرش هست، پدرش هست، کس دیگرش هست، او باید مال سفیه را کسی که رشد کم دارد. سفیه کسی هست که دیوانه هم نیست، نمیتوند که کم گل داشته باشه با مال دوست دوست مفهوم را فرید میدهد و اشکال مختلف سرمایش از دست میرهد. الله سبحانه وتعالی این مردم هم شما باید چی داشته باشین؟ تسلط داشته باشین. این رقم مردم نکنید که مال چه هست بود هر که تو را فرید جدن و به شکل از اشکال در مال خود جای داشته را شود. ولی که صفحه ها نده کم روش انسان را صفحه یعنی انسان کم روش از نظر عقلی از نظر جسمی اموالت و مال های کن را مال پس که از صفحه هستد غیر مستقیم با جامعه اسلامی ارتباط دارد. از خواهیم اموالکم مالهایتون را به اونها ندهید الذی جعل الله لکم که گردانید خدا به شما قیاما سبب قوام معیشت سبب قوام معیشت گردانده. اگر به صفی مال زدید صبح مال گم شود صبح همی صفی ترک گردان خودت است خود جنجالش تو مستید و رقوهم بیها و بخورانید ایشان را از آن مال و سوه هم و بگوشانه ایشان را خوب من برش بده و خوب لباس برش بده و قول لهم قولا معروفا بگوی به ایشان سخن پسندی دوانید را اتنه که مال که من دوزی کرده برش بگو مال پس دوست فرزند را خداوند مطال خود خوب بزرگ بکنه الله صحت برد بکر انشاءالله خود چی میگونی؟ و مال در اختیار خود میگونی؟ من چی میخوام دو مال نسترش بکن آیسته آیسته زمینی رشد برش مخواهد بکن در دکان بشانش هم کنترولش بکن و هم زمینه را باشون قاعده بکن که روی یاد بگیرد و در حد و در فکرش باید قدم داشته باشید. این خود صفیح بود این نسکت بر یکیم را قرآن کریم بیرد و طور یکیم را بیاد مای یکیم را یکیم را امتحان بکن مراحل در فرق را چه بده این در فرق کجا میکنند و چی درده میکنند از دو قدری که خلاص که پسر استعمال میکنه سرش خیلی بوده ترگیتش قدم میکنه وقت در یه فرما این میشه چی بکنیم؟ یعنی ما را شما چی بکنیم؟ امتحان میکنیم ابتدا این امتحان از نظر عملی از نظر فکر فکری از دیگرهای کلی بخشها رو در نظر باز کرده از دیگر اخلاقی هم اطلاعش بکن، از نظر عملی هم اطلاعش بکن، از نظر روانی هم اطلاعش بکن، در کلی بخشهای اطلاع برداشته باشی. فبتر الیتام بیازمایید یتیمان را حتی اذا بلغوا النکاح تا هنگامی که برسند به حکم نکاح سابقهم سابق بلوغ که میرسد در حقیقت شما اما محور باید داشته باشد با اون کنترل باید بکنید. خدا میگه این برنامه بگه که یتیم ایدا نکنم تو این بی سرمانش بوده باشد، اما کشه تو باید در فکرش بوده باشی، از خود را هیچ گیره به امتحان کده نیگیم در مرکز باید به امتحان، در عقیدهش امتحان بود، در اخلاقش امتحان بود، با دوستایش امتحان بود، در رشد فکریش امتحانش بود، تا این بسیم بلوغشان میرسن باید تو با سرکایش را استاده میشود و این آنت رو من مرشدن. پس اگر سر یاد دردشان هوشیاری را در این هوشیاری و زیرکی یادی که می دهم آن از آن نگاه بکنم و کنترل بکنم و در گشت مال را قدم بکنم و فرو ایلی هم اموال را و بده بهشان مال هایشان را و فرو ایلی هم تنها بکنید بسپاره بهشان مال هایشان را بسپاره تو می دهن ایلی روش بده هست ببین به این آنت رو این هست به معنای رویت و مشاهده عملی است. عمل نگر تو فرمانی از اینها هوشیاری و زکاوت را رشد را علمان یک اصلاح در دین فرمانی دو چی داری را رشد هم از نظر دین تو در این رشد را پیدا کردی هم از نظر مال و عقل و فکر و فراست در این رشد را پیدا کردی فرستا و ایلی هم اموال هم باز مال را رشد بار معنی این است که این یاد داشته باشه که ما را خودش رو زیاد کنم این یاد نه از نظر دین هم باید میکنم که حلال چی هست، حرام چی هست، خیانت چی هست، امانت چی هست، این بندو را خود باید یاد داشته باشه. بعد از اینکه از نظر تربیتی هم بخش تربیتی و تاو ایره این اموالت هم بسپاره به ایشان مال هایشان دار مال هایشان دار داشتان بسپاره به این باره دیگر این آیت ها برای ما شماعی امیده که برنامه ای سازندگی شخصیت آنها وظیفه سرپرستان یتیم هاست. این یکی از مسئولیت هست در شخصیت از اونها تو باید کار بکنید و کار بکنید که شخصیت از اونها بلند برود و لا تکلوها اصراف هست و نکنید مال یتیمان را زیاده از ضرورت زیاده از ضرورت مالش را نکن در درجه مصرف کنید تو پنج بار مصرف کنید این کار نکن در رجل در اونتر سرویس رفته میدین با خاطر حل مشکلی یکی دین در فکسین نبود و را تطولو ها اصراف و نکنید مال یتیمان را جاده از ضرورت ها و بدارن من یک گلو و با عجل اساس آن که بزرگ شود از طرز دیگه کنان نشه یک بار مال شد اگر پاور معاملات دیگه شروع میکنه در هر جای مال اتران اندازد این کار هم نکن و من کان رنی هم کلیش خرده و هر که باشد غنی زادات روی نداشته که مال یتیم را بپرست غنی است فقر پس بتار این تدردی که مال یتیم را استفاده بکنن این کار نکن خیلی از دو نفر سی نفر از مال خیلی کلاتش بکن انا وقتا که به یتیم که جن نگه خاطه این چقدر خوب است که یتیم را تو کلام بکنی الله جل جلاله یکی از علمای بسیار بزرگی بود شیخ القدس جان الله که بخششن او چندین یتیمان را بزرگ کرده بود و به اندازه که پس عارم شده بودن مولوی سب شده بودن آروسی برش کرد بعد از خوش شد که الحمدلله اینها را من اصان نمید به یک جایی این را هم کار بکنی یکی را نگذارن کلان شود اونا را به مدارش بسیار بلند برسانه از دو بعد به جامعه صالح تقدیمش بکنه الله میگه که از کسی که غنی بوده باشد پس خود را از این مال یتیم را به اشکال مختلف اصلا به اساس ضرورت هم رسو کن باید خود را بپرهیزان رسو و خود را دور بگیرد و من کان فقیر مکس که باشد محتاج فیق کل بالمعروف پس باید بخورد به امی یتیمان موافق دستور خداوند مطابق باشد پسندیده مطابق به دستور خدا باید بخورد یا فیق کل بخورد از مال یتیم به اساس مطالبه به این معروف رو باشه تسلیم مال یکی به چی میکنی؟ تو سرش کار میکنی تو ما مزارفات تو رو مندازی حبیث که وقت تو مصرف میشه به من حسه خود را از نها بگی این کاری نیست اگر تو تجاوز داشتی ما به مال خود یک جا بکن، ولی تو از پیشش حق نگیر، بسیار که مال تو تداوم پیدا کنه و زیاد شد. پس یک شد به معبود پیدا دادم که نگه این اموال مال شد خودت به کار انداختی زیاد شد، تو که سر از پیش نگیر چه خوب بازدن، تو تجاوز داشتی مال شد به کار برش انداختی ولی حسی عمل خود را هم از پیش گرفتی. این مرحله دوام پیدا کرد تا اینکه الحمدلله یتیم کلان شد. یتیم کلان شد دیگه میتونه خودش با مال خود عمل بکنه، پیسه را برش میسپاری، این پیسه را به فلان طریقه براتون بسپاری. فاذا دفعتم الیهم اموالهم پس چون برسانید به ایشان اموالهایشان را اشهدوا علیهم پس گواه بگیرید برای ایشان، به ایشان گواه بگیرید. قرآن کریم سخت در این موضوع ما شما را قرار میخواند آنچه که سبب دشمنی، کینه، حسد و جنجال‌های آینده میشه از اونها شما را دور میکنند. یکی از موضوعات مهم همیست که توی یتیم رو در خانه خود کرم کردی، در دور رحم کردی، شفقت کردی، مال چراش دادی، برای نکه سود بخشی دیگه کسی دیگری با شیطان خانه کرد، مال دفور سر ظلم صرف کردی، تو در گفای تابالا رو بر بس میزنند. و یکان باز همین انسان بی تربیه میباشد، همین یتیم حقوق تو را نگاه نمیکنم، پشت سر تبلیغات میکنم، مال من از خود سه، حق من را ندار، اینی رقم دفاع میشد. بخاطر که هم شخصیت خود را نگاه بکنی و هم در آینده جنجال پیدا نشد، نه دیگران تو را بد بگوی و نه تو دیگران را بد بگوی، به نم اشکید و علیه. در وقت سپردن مال به یتیمان گواه بگیرید، از قوم های نزدیکتان را جمع بکنه، بعد از باز حساب بدین اینی مالش اینه خطرش بود، اینه خطرش کار کردم، اینه خفایده شد، اینی پیستشم، اینه میره خان به کلا شد، در اختیار شد، این جا کار بکن، این کار بیسته اینه، و کفا بیده خسیفن، و بعد خدا حساب کننده، الان حساب کننده بازاشه، اگر تو چل بکنی، چل بکنی، و دروغ اعتمادی در جور بکنی، باز خدا خدا تو حساب کننده است، خوب بازن، در خدا تو که چقدر دروغ بودی و شخمال بخمال یعنی به اشکال مختلف کردی. به هم یک تبیری که اگر تو بچه می رکم زنده را مساعد بکنی باز هم الله حساب کننده است، اون کافی است. در یکی باره دیگری اگر تو بسیار صداقت پیزه بدا باشی و واقعا از اون نبوده باشی باز یکیم ارزش تو را ندانم کشفی عزتی با تو بکنی یکان یک پشت سر تو بید و کفا بیده حسیبن باز خدا حساب کننده الان بیش الله سوالدوسی تو جدا هستن یکی هیچ خوش نشد الله خوش نشد الله خوش نشد این دلیل نشد که چون که خوش نمیشن با دیگه را آینده ای کارا نمی کن نه با آینده می کارا بکن زیرا الله با حساب کننده هست. ابن حبان از حضرت عبدالله ابن عباس و پیالان را باید می کنید اهل جاهلیت برای دخترهای خودشان و برای دخترها و برای اطفال صغیر این اصلا میراث نمی دارد. مرد از انصار و نام عوض بن ثابت رضی الله عنه و وفات کرد، در دو دختر و یک فرزند صغیر از او ماند. بچه های پاپایش آمدند مالش را گرفت به اساس امور و سیستم جاهلیت. خانم عوض را پیش پیامبر خدا علیه السلام و گفت یا رسول الله این سه دفعه دارم ماند، خود ما هم من ندارم، بچه های کنفا ما دارم کنه سرمایه را بردن که این بیاد از ماست، ما چی تو بکنیم؟ پیامبر خدا علیه السلام در این کنف ما هم نمیدارم. الله جلجلی آیت را نازل میکنه که لرجال نصیب مردان را حساس من منطقه کلواردان از آن چی که بگذارم کلواردان مادر برای چیز که بگذارم در حقیقت اولاد است و الاقربون و نزدیکان خویشاوندان و الانفسای نصیب و برای زمان هم حسی است من منطقه کلواردان و اقربون از آن چی که بگذارم برای مادر و نزدیکان من محل منه او کثر این مال چی زیاد بوده باشه و چی کم بوده باشه من محل باش امی مال گذاشته از مرکی یک انسان کم و یا هم زیاد نصیبا مفروضن کسی مقرر کرده شده. این آیت که نازل شد پیامبر خدا علیه السلام باش خبر کرد که مال قرار گرفته نمی کنه، مال باید بوده باش، ما حسب تقسیم را نداره. خداوند مقرد این موضوعی را باشی میتن تفسیر میکنه، الله فقط در در ابتدا چی کرد؟ گفت که حسیه هست. قرآن کریم این کتاب قانون هست. ببینیم که هم میشه زمینه را در تطبیق قوانین مساعد میکنن. قانون اول چی میده؟ معرفی میکنن. زمینه تطبیق راش مساعد میکنن. بعد از اون باید ارائه میکنن قانون را. در جاهلیه چی بود؟ کل پسر را صاحبان میگرد. اگر یک با قرآن میگفت که اینه خبره بچهش بود، اینه خبره دخترش بود، این تو شاید بعد از اون باید محتم یک بار اصلاح من اگر نشان میدادم و درشان سخت تمام میشد. بنام اول اینها را آشنایی میدهد برای زن و برای دختر در مال پدرش یاده و در مال خویشاوندهش پسری هست دیگه هم تو گم گشمان سرش را خلاص کرد که دیجا پشتتر یک مردم آمادگی برای پذیرش میدهد نصیبا مفعولا پسری مقرر کرده شده است. شما ببینید که چی یک نظام جاهلی بود. الله اگر قرآن نمیومد مردم چی باید وقتی زندگی میکرد؟ زمینه برش مساعد میکنه نصیب مطبوبا حسه این مقرر کرده شده. بعد باز هم زمینه مساعد میکنه و اگر حقا از قسمت بودید قربا و یدخم و المساقین و اندر که حاضر شد و بعد قسمت قریب های مگید یتیم ها از دیگه کسا مساکین فضلقوه منکو. پس باید برید از این مالی مطلوکت چیزی از آن و قول لهم قول معروف و بگوید برای مردمای قریب و یتیم و بیوه و یتیم قول معروف هم سخن پسندیده را در اینجا باز چی بکنم؟ تا ذرای سهم تعیین نشده و قرآن کریمه که میشه یکان با همین کسایی که انتظار کل ما را داشتن که باید بگیرن مردمای تقیل بودن به اصطاق امید داشتن که این نفر میمارد و ما مالش هم میگرم. آره یکی این تقیل شد که کلش از پیش از فرزند و دختر شد کرد این که به اصطاق بسیار یاد درمان برش چند کرد و این چیز برش نرسد بخاطر از اینکه این هم کمه که امید داشته باشد غیر مستقیم صاحب از خواب درود را چی میکنن؟ نه بند برای ایسی فرام هست که کلیزیان هم کمک بکنه اخلاق هم کمک بکنه. نه اینکه حصه شما در این مال هست حصه شما نیست ولی اخلاقی کمک هم رایشان بکنه باقی بوله خود با با می خریب های کن اما بچه بابا پیش کل مال گرفته بودنه آی شما اخلاق نکسی می برس کنه نگر دومی که یتیم هایی که از دست خویشاوندهای تا موجود دارد بازه هم یتیم کمک بکنه زیرا خودت یقین بودی الله به واسی از این کلام نشد خودت کلام بر توی چیز نمیداد آره بسات از این کلام در برادرین صاحب مال میشه به من در حق ما هم متقید و المساکین در حق تقصیل برای مسکینا هم چی بوده باش منتقید بوده باش از این خاطر بعد جمع از علمانه که آیه چیزی منصوب نیست بلکه آیه محکم است حکم استحبابی را برای یک مسلمان بیان میکنند حکم اخلاقی را برای یک مسلمان بیان میکنند که در وقت تقسیم ایتو نشد که هر کس صحیحه خود را بگیرد یک بخشی که از یتیما و از مساکین و از غریبای دیگر تو کاملا تقبل شود بعض علمانه که نه آیه چی هستند آیه منصوب شده و از القربا حقه و الیتام و المساکین بیفی تقسیمش به نام برای زن و مرد و هر قوم حصه میراث تعیین شده برای کسی دیگری داده نمیکنه اگر کسی میتونه اون نظر خودش ولی حق داشت ولی نظر اول والله اعلم پس خواستو که این یک حکم اخلاقی است محکم است و در وقت تقسیم مال باید انسان در نظر داشته باشد فضلوه منه پس بده ایشان را چی که از آن ندوبند و قولو لهم قول معروفا و بگوی به ایشان سخن پسندیده ای را ولیخش الذین لو ترکوا من خلقهم ذریتا ضعافا خافوا عليهم و باید بترسد آن که اگر بگذارد من خلقهم بعد از مرگ خود ذریتا اولاد ضعافا ناتوان خافوا عليهم که میترسند به ایشان فلیتق الله پس باید بترسن از خدا در باره ایتام دیگران و یقول قولا سدیدا و باید بگویم سخن راست را. قرآن کریم ما شما را قرار میخواند این کل زمین اساسی برای تجویز قانون است ولی در یتیم قبلا یک حسر داده نمیشد و زن حساب آدم نمیشه قرآن میگه حساب بده بنام اینا رو جامعه رو آزاد به تصیرش میکنن و یخشى الذین لو تركوا من خلفهم و باید بترسه آنها میگه اگر فکر کنن بعد از مرگ خود ذریتهم ضعافن اولادهای بسیار کوچک و ناتوان تو بر یتیم مال نمیدی اگر تو بگیری اعتبار میگیرن تو بر یتیم مال نمیدی و خوش میشی که داده نشود اگر تو میری و کسی دیگری با بیتی به تو مانده باشد قرآن نیم بسید تو بر یکیم بفکر تاکه تو هم ضرور نگیر خواب و علیهیم که میترسن درشان از مرد میترسیم چرا میترسیم؟ با خاطر از اینکه اطفال تو چه کس میمارن آیا از یک کسی که مانده تو در اون آن هم بترس بر یک حق الله پس از خدا باید بترسن و تدالله باید بترسن و باید هم چه حقشان را بدهن و یکون قول زلیل هم و باید تو بین تو خند راست را آنهایی که اگر فرزندان ناتوان از خود به یادگار بگذارن از آینده آنها میترسن از فتن در باب یتیمان هم باید حراس داشته باشن پس از مخالفت امر خدا بپرهیزن و با یتیمان مردم به نرمی و محبت سخن باید بگوین زمینه مساعد شد قرآن زمینه را مساعد کرد بر اساس ازی فرامین نیکیش این الذین یأکلون اموال الیتام ظلما اول آنانی که میخورن اموال یتام را ایتام را ظلما بنا حق ولی قرآن با دستور میدهد پس آن با دستورش میاد بگن آنانی که میخورن اموال یتام را یتام را جمع جمع است ظلما بنا حق اینما یأکلون جز نیست که میخورن که بطون این در شنهای توش نارن آتش را آنانی که مال یتیم را میخورن و به حکم خدا بردن نمیخورن در حقیقت آتش را به شمارشان زرو میبرد و سیصلون سعیرا و زود داخل میشوند در آتش و سیصلون سعیرا زود است که داخل شوند به آتش و آتش هم داخل میشوند الان جلو جلو لبود این آیت را که ناصر کرد کامل جامعه اسلامی آماده شد آماده شد که تغییر بدهد نظام جامعه را به نظام عرب الهی به نام یوسیکم الله فی اولادکم الله حکم میکند سفارش میکند شما را فی اولادکم بر حق اولادتان لذکر مثل حظر الانثیین که مرد را است مانند حصه دوستان مرد را است مانند حصه دوستان چون زن را سر بهش حساب نمیگه خدا دیگریم حق مرد را به اساس زن تثبیت میکند دیگه باز باز این را تصحیح میکند برای مرد بسید به اساس دو چند زن این اول از زن ثابت شده بعد دو تصحیح میکند چون قرآن دیگریم میخواد تنبیه بکنه همون چیزی که حراس داره جامعه همون را درش تثبیت میکند زمینه را مساعد کرد قبل یوسی کم الله الله حکم میکنند سفارش میکنند برای شما فی اولادی کن به حق اولادتان به ذکری که مرد را از مثل حضرتون مانند حسی دو زن فا این کن نیسا انها فتنه این پس اگر تنها باشند زنان زیاده از اون ایک برادر نداشته باش در ایزایش فلا کن نفلوتا ما ترک پس مرانها از دو زن ما ترک از آنچه گذاشته است از مال دو سلطه مال که میگرد امین دختران میگرد زن دختران سه و چار و پنج شد برادر در ازایش نمید کل به مال فرد تقسیم میشود بر سه سه سیش برای که داده میشود بر دو خواهر دادن دو سه چار خواهر دادن دختر دادن میشود و امکان واحدتن و اگر باشد مولوده واحدتن یکی یک دختر بوده باشد بلا نشد پس مراحق پس مقرور هست نیمی از مال فرداش پس از قول کرد تن حیات دختر باشد برای این یک دخترش نیمی مال فرداش هست نیم مال فرداش دارد شد ولی ابوائه لکل واحد من هم از کل تو و من قرار مادر مریت را برای هر یکی از آن دو از سدوس و ششیک هست من ماتر کتان چی گذاشته است امکان به بوله در صورتی که برای از این مریض فرزن بخواشد مریض فرزن داشت و در مادر ششیک را میگیرد و دیگر مالشون در اساس تحصیل از امیالاتش هست دیگر خلاش و این هم یک رو نکن باید پس اگر من باشد مید را فرزندی و ورسه و وارش شد ابواه و مالش شد مالی از مید را ابواه و پدر و مادری رو فلی اون مید فلوس مادری از او راست که یک هست مادرش هست که یک هست بعد از پدر باشی میشد کلی مالش را میگیرد و این کام هلت و اخوتان پس اگر باشد او را برادران وليس له زوجات مرد خواهر کرد اولاد نداشت ولی برادران داشت برادر داشت و این کان لهم اخوتان پس اگر باشد تو را برادران ولی او میگوید برو تو پس مادر عزیز از میت را شش یک است من بعد وصیت بعد از ادای وصیت یوصی بها الدین که وصیت کرده به آیا بعد از اشهر دین خدا میگردی بر من حضور توضیح کرد کس فوت میکنم مال از کی است؟ از برادخ از اولادش هست اولاد در رای مخواد چی رفتم تصمیم دردکر این صحبت بودست کم خلاش مادر هم داشت پدر هم داشت برای پدر و مادر چی میکنه؟ در این صورت بر ششیت در صورتی که تنها پدر و مادر بود اولاد نبود در اینجا برای پدر مادرش سیوه میستست دیگهش پدرش میگرد هم تا برادرها داشت پس مادرش هم شک میگرد دیگه برادرها پس تقسیم میگرد ولی این کل تقسیمات چه وقت میشود؟ من بعد وصیت بعد از اینکه بعد از ادای وصیت که صاحب ما کرده بود از انسان که فوت میکنه باید وصیت داشته باشد حضرت عمر رضی الله عنه می فرمه بعد از اینکه الله تبارک و وصیت ما شما را حکم کرد یاد نمی مگر اینکه وصیت در زیر بالش نمیشه بود یعنی وقتی که خواب می کرد زیر بالشش وصیت بود چی باید می کنم بکنم این وصیت ها این هم وصیت ها نیست که در افغانستان هست این پیسه ما را با خوشتر مزقات بکنم این هم وصیت نیست این وصیت در کل بخش ها باشد و این یکی از مسائل است که ما شما باید ملتفید بوده باشید وصیت یک بخش باید در رابطه بشی سفارش های نیک برای امسر سفارش های نیک برای اولاد و در آنگیت باید دوده باشه اونا را نیک خط بده مشتر چی باید بکنی؟ بخش دیگر در رابطه به مال دوده باشد به این من که کی قرضدارت هست و تو از کی قرض بکنی؟ این هم باید تصویر بکنی بعد دیگر موضوع در واسیت میکنی که از این مالی که تو داری چه در راه خداوند مقابلی برای اداری کلمت الله و گسترش حاکمیت خداوند مقابلی این موضوع بسیار مهم است ما خدا را میمونیم این ما در وقت وصیت میکنیم که این قدمین ما مسجد رو بکنیم این قدمین ما را بکنیم و در راه خداوند مقابلی بکنیم این قبیسه ما را بگیریم برای برای ایمای مردم از طور چی بکنیم تربیت درش بکنیم و برای خودمون ها باید خرش اینی کار بکنیم من نمیشم خانه سر جور شد پل سر جور شد اینی رقم وصیت ها را بکنیم اگر با این وصیت ها صورت گرفته باشد و از سلس مال بیشتر نبوده باشد ما اید چی کرا می کنیم؟ عدم کسا می کنیم سلس و سلس و کشیر سیوم حصا و سیوم حصا بسیار سیار است بنام وصیت هم که می کنیم از سیوم حصا باید بکنیم نکی کل مال وصیت بکنیم که حق وصیت بگیریم همچون این وصیت حرام آدم باید بکنید احادیث را قبلا ما خواندیم که یک انسان 60 سال زندگی خوبی داشته باشد بعد این در وقت مرفتش باید مواد خشم خدا فرار میگیرد و داخل آتش میشود او چیسته که فقط تقسیمات خدا شروع بکنن فلانه بچه مسئولی نقرد فلانه بچه مسئولی نقرد فلانه بچه مسئولی نقرد بعد از اینکه بشر در بین خود تا اون تقسیم راضی نباشد و فدر داشتان بدهد یک تقسیم که چه یکم تقسیم ظالمانه کردی؟ حالا این خدا تقسیم بر ما کرد بردی؟ یک تقسیم ظالمانه این کسی رو میموری با بشر تقسیم میکنی حق رفتارای تقسیم نمیدی این دیگر دون نمید و این تقسیم ها در افرانسان بسیار دیار است مردکی که سبیر میشه مردم میخواید شما سبیرین که من می تقسیم خدا بر می حیات خود بکنید بیغم بکنید بیغم نمیدی که خود عذاب خدا را میدید دور بر کار خدا را دست میدید وقتی که تو مرد انشاءالله باز از بار الله چه جمعه و خودش قانون دارا و تقسیم در بیت بکر نزار خدا را دنسایی خود با خود تقسیم میگه تو چرا برای برکت دل میخوری؟ تو چرا فرزندهای دوادار میکنی به پشتر تو باید نکنی؟ تو کار نباید کنی. بنان اول موضوع در چی هست؟ ادای وصیت هست و اولین و ادای قرض. بیش از اینکه مال تقسیم شد قرض رو باید کنیم. پیغمبر علیه الصلاه و السلام وقتی این جنازه برشینه معلول نمیخوان قرض رو باید قرض رو باید قرض رو باید یک قمیل جزو دست مرده آبا اکم و ابن اکم فردان شما و فرزندان شما لست درونه نمی دانید ایوه هم اقرب لکم که بزرگ یکی از آنها نزدیکتر برای شما نکن در نفر آسانیدن این از نمی که فرزندی که شما نفر می رسد و یا فرزند نفره این از نمی فریضت هم می از آن این حساب تعیین شده است از طرف خدا جواب برای سوال ذهنی است یگان کس به قدر سوگان بخورد و فرزندش شما خداوندی من به این قدر میشده ندارد یک تعداد که فادر و مادر چه تجربه می کنید یعنی کلی چیز باید داده برای بچه های می شود یعنی سه ششم نیسم باید داده نمی شود سه هم نیسم باید داده نمی شود الله جواب می ده که شما نمی کنید که فادران تن در حق تن در جاز دعا گوی هستن و سبب خوشی تن در رنگ نمی شود یا فردن رسمن به نام تقسیم خدا در اختر است به این گردن بکتر باید در اختیار این الله کان علیم حکیم بشک الله است دانا و حکمت الله دانا و حکمت